Aurtengo ekainean edo prentsaren bidez jakin dugu Bira Kulturguneak ezin izango diola eutsi orain arteko kultur eskaintzari, laguntza publikoak murriztu dizkiotelako. Birarekin zer gertatu den eta etorkizuna nola aurreikusten duten jakiteko, Lutxo Egia gonbidatu dugu. Lutxo Bira Kulturguneko koordinatzailea izan da. Kaixo Lutxo. Kaixo egunon, eta eskerrik asko. Zuri etortzeagatik. Lehenengo eta behin, noiz sortu zen Bira Kulturgunea egitasmoa eta zeintzuk izan ziren hasierako helburuak? Bai, bitxu, ba, plazaratu ginen 2016ko urriaren 26an. Aurten ondo bidien 9. urte muga egingo dugu. Eta asmoa izan zen, bueno, izan zen, behintzat abiatzean altzaporru konpartzatik ateazen proiektu bat, ba, kultura proiektu bat martxan jartzeko euskera ardatza zelarik. Piskate kultura euskera eta herri proiektu bat jende asko abiarazi zuen behintzat ekonomikoki. Hori da, ze gero berez lantalde txikia sortu genuen eta orain arte. Eta hasieran aipatu duzun bezala kulturguneak edo kulturgunean talde txiki batek funtzionatzen dau, eta talde txiki horrek militantziaren bidez bakarrik funtzionatzen dau, ez? Bai. Hasieran behintzat. Bai, hori da, eta gainera, esango nuke, zera, berdina jarraitzen deula, o sea, gu eskorrutu bezala, somos los mismos que cuando empezamos. Ez dakit hori hona den, alatzarra dan. Bai, a ber, aztikera baten eta lendabiziko bi urtetan, bueno, bazan, herri proiektu gisa, bueno, ba, proiektu militante bat, hemen Bilbon beste asko bezala. Zer gertatu zen? Ba, gertatu zen, momentu batean ikusi genuen, martxan jarri genuenean, esateko ez genekin oso ondo, ze izango zen kulturgunea, bueno, pixka bat errealitateak nora eroango gintuen, eta bar, ez da, ba, plasatzen zara, asmo batzukin, eta gero-gerokoak, eta ordun, bai berehala batez ere ja bigarren urtean ikusi genuen ezkaerako puru ikaragarri bat jasotzen genitula formatu txikira egokitzekoak eta joder eta pues bapatean bueno bi taldea indartu behar zen, baina momentu hartan ez genuen jakin hori egiten transmititzen eta behar bizola, eta orduan hasi ginen justu hirugarren urtean hasien diru laguntzak eskatzen eta liberazio txiki bat neu, baina ezen egun osokoa nik garai hartan jode zine produktora batean bat neukan eta horrela ibili naiz biran beste bizpairu urte alternatzen, ba, liberazio ardia pixka bat handik eta mendik eta ba, gauetik edo goizetik gauera kontuatzen zara iei egunero programatzen nahi zela. Eta ostiaz, horri eutzi behar diozula eta behar dezula beste egitura bat. Eta pues, orain arteko egitura, bentsate pandemiatik ona, ba, nine ibili naz koordinatzaile eta gero teknikari bat ere izan dugu nolabait egun erdiz, azkenian bueno, pues behar hori bazegoen, kasik egunero gauzak egiten baituzu, askotan teknikari bat ez beti, baina bueno, baina askotan bat eta behar hori badaukazu. Bueno, pixka bat hori oso gainetik horreta, eta gero aldi berean ere oso militantea, azken batean, bueno, bai soldatapeko, baina de aquella manera be bai, eta ba, bira oso ba, beste asko bezala, osea, beste barik, gustatzen zaigu, behar batzuk detektatu genituen, auzoan, hirian, euskeran, kulturan, eta horretan. Baina bai egia da, nola baita egitura hibrido edo sasi profesional baten alde, ingenuen, eta uste dugu gainera funtzionatzen zula, hori da, hiriari berari, euskarari ematen ziola, eta claro, azkenik, baina gero be, diru laguntza hoien mendean geratzen zara, guk diru laguntzen bidian hasi ginenean, egia esateko, ez genuen uste dirua behintzat olako egitura bat iusteko, zera, moduko kopuruak jasoko genitula, baina, bueno, bere aleku izi genuen, bai Bizkaiko Foru Aldundia, bai udalean, ba, proiektu baloratu zela, eta baloratu izan da, baina, bueno, baina gero gauzak be aldatzen dira. Aldatzen dira beste barik, egun batean daukazu interlokutore bat, urrengo gunean dator beste interlokutore bat, eta beste horri agian zurea ez zaio interesatzen. Eta hori da neurri batean gurekin gertatu dana, pues, bueno. Orduan, Lutxo, zer keramaten zaituzte alako jauzi bat egitera momentu jakin baten? Hau da, militantziaren bidez bakarrik hasi zarete funtzionatzen, eta dirudienez, ikusten duzue, gero eta kanpoti behintzat, gero eta eskaintza handiagoa dagoela, ez? Bai. Programatzen dituzuen jarduera guztietan jentea etorri badatorrela, bai. Arrakastatzuak izaten direla, bai. Eta agian horrek eramaten zaituzte diru laguntza bat eskatzera, ikusten duzuelako bestelako modurik ez dagoela daukazuen eskaera horri aurre egiteko? Bai, duda barik, eta bai, guke... proiektu gisa eta herri proiektu gisa guk diru asko jarri dugu eta jartzen dugu, bueno, hasiera baten egiturarako eta hortik zatitxu bete be programaziorako, ez da? Gero bere ikusi genuen ez bereiztea, baina bai bideratzea jendearen dirua be programatzera eta sortu genuen birakidearen figura eta ez dakiz zer, eta guk hortik urtero bideratzen ditugu jaso eta bideratu 8.000 euro, eta ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Ordun, askotan harrigarria da, ez da, Bilbo bezalako toki baten gauza asko daude, baina gero konturatzen zara plaza, jende askorentzat, plaza eta plaza egokia lortzea ez dela erreza. Eta guk hasiratik pixkat geure buruari ezarri genion bueno, ideia bat eta zan gu plaza eskainiko dugu. Mintzat batez lehentasun batzuekin, lehendabizi, ba, euskalduna baldin bazara, sortzaile euskalduna bazara, gu plaza emango dizugu. Kakotxartean, eta nik uste eskatu diguten askori edo gehienei eskaini diegu. Eta gero pues joan gara pues ba espainolez baldin bazen edo bueno pues pixkate galbajea zan, bueno pues batez ere emakume eta ikuspuntu feminista batekin, ez da? Eta hor gauzakin ditugu azikeran pikararekin, pikara magazinekin eta gero lasintzorgarekin eta hortik etorri zaizkigu artista batzuk bertokoak, baina batez ere espainiakoak eta kanpokoak ere, bueno, ba klabe horretan, ez da? Azkenian be filtratu behar dezu. Eta orduan plaza eskaintze horrek garbi utzi zuen, joder, mugimendu handia zola, eta horren alde, ez, edo hori atenditzearen alde egin genuen, ez da? Eta edo, bueno, eske hau behar da dedikazio bat. Bestela guretzat errazo izan daitek izan ziteken, esatea, ez, bitxo, guk egingo ditugu iruzpalau gauza hilean, eta hor geratzen gara, eta sentitzen dugu, eta gu programatuko dugu. Eta gu oso gutxitan programatu dugu, ez bada beste proiektu batzuekin kalean edo Bilbon sortutako pues artefaktuak, ez da? Lautan iru, edo, bueno, salakoak. Orduan, bueno, nik uste horrek eroan gintuela, osea, onartzea, ba, eta, ba, pentsatzea, bueno, ba, interesanti izan zitekela, eskaera horri guztiari edo neurri baten behintzat erantzun bat emotzea eta zabaltzea espazioa. Askotan modu desordenatuan ere egin dugu, Eta erreza izan da, Lutxo, ustartzea militantek egiten zuten edo egin izan duten lana eta egitura profesional horrek ematen zuena. Ze, ez dakit, kanpotik behintzat begiratuta edo, ez du emoten horrek erreza edo erreztasunik daukonik, ez? Ez, eta ez, eta azkenian militantzia, pertsona gitzi batzuk gara, militantzia hori da didez kultura programaziotik kendu dugu. Ordun, non geratu da? Pues motorean, bira proiektu bezala, egituran, inkluso barran, eta azkenin, bueno, baina hori ez da sekretu bat, osea programazioa nik eraman dut azken urtetan. Eta nik gaina, bueno, horre be bileretan esaten nuen, a ber, hau ez dago ondo, edo honek be badu arrisku bat, oza, azkenian nik erabakitzen du zer den hau. Bai, bueno, azkenian dira sortzen diren inertziak, eta gu nolabait funtzionatzeko modu horre hori ikusi, ba, ikusi genuen, ba, nahiko ondo kako txartean ondo zijoala, edo eta ez dugu ikusi momentu batean amaitu alzala. Eta hori bai gertatu zen, pues, claro, iaz abenduan ikusi genuen ja garbi, eta zan genuen, bueno, pues, jazta, repliege. Eta, bai, bai, ez dakitz. Osea, alde batetik ondo ondo funtzionatu dugu, gai izan gara montatzeko kulturgune bat, eta dinamizatzeko, baina gero ere beste alde batetik horri eusteko aukerarik izan ez dugunean, alegia horreko iatetan, bai sufritu dugu idu gozteaz, hain zer. Bueno, claro, eta hain gaude momentu horretan. Baina gauza bat, Lutxo, zifrak kanpotik ikusita eta apur bat gainetik aztertuta ez, ikusten da oso diru gutxirekin, azkenean itxelesko programazioa burutzea lortu izan dozuela azken urteotan. Gainera, gero eta ekintza gehiago, gero eta jarduera gehiago, eta ikusten zen gainera programatzen zenuten orok, gero arrakasta ekartzen nebala, ez? Odan esan nahi dut, bueno, arro egoteko moduko proiektu bat aurrera eraman dozuela, oso diru gutxirekin, ez? Bai, dira hundirik ez dozu euki, ez? Ez, nola biratzen den, zuke adibidez ikusten baldin baduzu beste proiektu batzuei, zenolako kopuruak ematen zaizkien, eta guri zenbat eman diguten, eta ez, hostiaz, bai, guri diru asko eman digute. Alegia, olako egitura bati, eusteko moduko kopuruak izan dira. Baina aldi berean ere, zugero esate, bueno, baina guk, urte osoa, ez da katarazorik esateko, zera, guk urte osoa modu profesional batean egiteko, guk aiatu behar gara, 45.000 €. Eta horrekin egiten ditugu biliberazio, artistei bedietak ordaintze dizkiegu, erosketak egiten ditugu, eta ber, ke hori da, joder, gatibu kontzertu bate gaitxik kobratzen dauen, osea, hori administrazio bate jartzen du, ez da? Eta guk esaten dugu, gu dirua jartzen ari gara, ez da? Orduan, eta oso diru gutxikin egiten dugu aurrekontua. Claro, baina kasi-kasi bialtzen ari izaren mezu, eske, bai, baina horri eusteko behar dituzu administraziotik urtero 40.000 €. Demagun, 20.000, 20.000. Horrela planteatutan, grosso modo, bizte, hostiaz, diru asko da, baina aldi berean ere diru gutxi da. Osa, nik, guk, osa, maika adibide, hemen egiten da egun bateko jaialdi bat, demagun, eta ez da BBK Life, osea, nabilo hain lasturri buruz, eta joder, eta igual laguntza da, eta horren aldeko apostua, 300.000 €, pum, administraziotik. Orduan, digo, abalez, genik horrekin egiteitu 7 urte. Bueno, kao, ez da, haue gauza dian nola begiratzen diren. Orduan, nik esaten dut, gu eskertuta egon gara, bultzada ikusi degunean, eta hori mostu danien, murriztu, ezen ezkendu, murriztu, eta ez dakagu ja aukerarik lehen bezala funtzionatzeko, esaten dugu, joe, pena da, ze zuek esan beharko didazue, eta esaten dut administrazioa, euskararen bizi berritzean, aldezarrean kulturan, irian, joe, honek ematen du, eta guk uste dugu, olako proiektuk ez bira, olako proiektuk importantea dira, orduan, bueno, jazta. Logikak dira ez dakit. Eta norbera bereak. Bai. Gauza bat, diru laguntza murriztea erabakitzen dutenean, instituzioek erabakitzen dutenean, imaginatzen dut, arrazoirain bat, emango zizuetela, ez? Hau da, ez? Ez, alakotan ez. Gu adibidez, ez bakarrik, baina bat ez ere azken urtetan, diru laguntza zuzen batzuekin, funtzionatu dugu, itxarmen bat. Eta ez da hori eman. Eta, pues, jazta, gu bez dugu azalpenik eskatu. Ez dakit nola ezan, osea, izan da, mostu eta zatea, osea, jasotzea korreo bat. Bai, bueno, pues, holan da. Baina imaginatzen dut gero eurekin batxaltuko zinetela. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ez, nahiko garbi utzi ziguten. Inolako arrazoirik eman barik. Hau da, bueno, gero jakin dugu eta ekaina jakin dugu eta bueno, pues bi urteko hitzarmena zela eta baina bueno, ez dakit. Nik eztabaida horretan ez dut sartu nahi porque nik ez dut horrela bizi izan, baina bueno, ez etzen arrazoi, ja sta. Amaitu inda. Bai. Eta murrizketa horrek zer ekarri dau? Bueno, a ver, murrizketak bueno, pues que guko hain diru pillo daukagu programatzeko. Claro, ez dakagu, ba, ez esango dute. Ekarri du, bueno, lehendabizi bat eta ez erdiko koordinatzaile bat ez teknikari bat, o sea, egitura hori desagertu da. Ekainan ja ekainera arte mantendu dugu. Eta orain funtzionatu beharko dugu hasieran bezala. Talde txiki bat egin dugu, barruan zeuen jendearekin eta jende berriarekin, 5 pertsona gara. Eta orduan, nola ez dakigu oso ondo, zenolako indar izango dugun, horrela funtzionatzeko, batez ere aurten ikusi behar dugu abertzen modu funtzionatzen dugun. Eta pues, ari gara beste, proiektu asko bezala, ba, denbora libretik. Mantendu ditu atal finko batzuk, kafe filosofiko, hilero ingo dugu, zergatik, ba, oso ondo funtzionatzen du zentsu guztietan. Loraldiarekin mantenduko dugu loraldia gaztea, eta razoia da, bueno, eure kubrituko dut ekonomikoki, eta gainera, oso ondo funtzionatzen du, eta gu nolabai sortu ginen plaza eskaintzeko eta gaztei plaza eskaintzen zaie hor, ez da, orduan zora garri, osea, gaztei, hori da, labaldi gaztea, hilero plaza eskaintzea, orduan, oie biak, senyora bertso eskola mantentzen dugu, folk, zera, jamsa joak ere, gero, bueno, dantzaldiak aparte, eh? Eta gero esan dugu, bueno, pues egingo dugu, hilero gauza bat edo bi aparte, eta jongo gari ikusten, osea, dibidez, oaine urrian be aparte kontzertu bat eguko dugu, azaron bertso saio bat, abenduan be kontzertu bat, eta gero ja hasi gara be gauza gehiago sartzen, adiez azaroan, eta baina bueno, joan behar dugu ikusten, orduan izango da, bueno, pues, kulturgune txiki bat. Eta biratik irten da, eta ez, jauzi txiki bat eginda, nola ikusten dozu euskararen eta oroar euskal kulturaren egoera momentu honetan, auzoan. Vale. Hori dana da be, nola begiratzen dan. Ezango nukenik alde batetik inoizko indartzuen. Karo, a ber, nik 50 urte azkat, eta nik hemen alde zerren ezagutut dana. Ezagutut Biloko gaztetxe, ezagutut Gaueko, ezagutut dana. Baina, ezagutut dute Likiniano gatazka, hemen zer egon den, hemen ez da gauza asko egon. Ez dakitze, batzutan zergatik, bueno, pues, aldezarrak bauzka ez dago harri batzuk, ez dago apenas lokalik, eta nik uste horrek luzaro be baldintzatu du pixka bat kultura bizitzaren, bueno, sortu du, bueno, ez dakitze, erradiografia bat, ez da, eta askotan proiektu asko periferiara joan dira, bilbira, eta bueno, beste kale batzuetara. Bueno, ordun, nik usut euskarari bagozkio eta euskal kulturari bagozkio, gaur egun, pues adibidez, gaztetxeak, zazpikatu gaztetxeak egiten duna batez ere euskera zeitzen dau, xirika ere, xirika baine gauza asko egiten ari da, eta pues, igual erdia baino gehiago euskeraz, batez ere liburu aurkezpenak, gu be sortu ginenetik, pues martxan jarri zen bertso erronda, 6 urtez, gero ja gelditu da, ez dakit berreskuratuko dan, eta hori, pues egiten genuen kalean hainbat eragile, adazka, herriko, zazpikatu, bira, lautan iru antzerki jaialdiare, uste, aurten izango zazpigarren, 8. urtea, eta pues hori Euskaltzen diakin, Kafe Horriloa, oainbe Kalderapeko, Lasin Sorga, Gaztetxea bera, ez da, holan, bueno, lako gauzak egiten ari dira, eta indartzu, ez, inoizko indartzuen, nik ustu baietz, ez da, aldezarreko jaiak, orain dela 5-6 urte sortu dira, ez da, justo pandemia horretik, zergatik, badagoelako dinamika bat eta Ezta? Orduan, bueno, o sea, gauza positiboa bada, ze gero esate ostazu, nola ikusten duzu edezarra? Bueno, bat tur bat egingo dugu, korreo eta bide barritan barrena. O sea, ezke benetan, da, negar egiteko goa sartzen zaigu, ez da? Zen olako dendak zabaltzen ari diren, eta zen olako... Eta hori badator eta geldi ezina da. Nik uste dute atzobe, pues, konzentrazio egon zen, salatzeko fondo buitre batek zer egin nahi duen, justo hor biran atzakaldian, Urzabalbiden beko partien, ez da. Hori badator, eta nik uste dute geldi ezina dela. Orduan guk geure proiektuak eta geure espazioa behar ditugu. Bueno, behintzate oso pozgarria da entzutea, nolabait modu positiboan ikusten duzula egoera hau. Eta, amaitzen joateko, egoera hau hobetzeko nola lagundu aldiogu orain momentu honetan bira proiektuari? Kide bihurtuz, militantziarekin, zerbait egin dezakegu? Mm-hmm. Ba, Google-enik eta bain ordenatu nahi dugu, eta bai gurako genuke poliki-poliki talde, daukagun talde hori indartzea, ali izan ezkero ere gazte batzuekin ere, nik uste dut importantea dela, nahiz eta nork bere espazioak editu eta hori badakigu, ez da? Eta gu gara askotan, da, no, eske, somos un gaztetxe de viejos. Bueno, ez gara gaztetxe bat, baina de viejos igual bai. Orduan, ez, bai, ordenatu apurtxu behet, ikusi zelan funtzionatu aldegun, espero dugu laster jartzea berriro birakide kanpaina ordazkagu pertsona batzuk esan dutena, baina es como bueno, lehenik eta behin irakutsi behar dugu, osea como nik esaten dut, osea gai garela beste asko bezala ba funtzionatzeko eta gero berokoak, ez da? Ordun, ikasi behar dugu funtzionatzen eta egonkortzen bueno, pues denbora libretik nik horrela esaten dut, ez da? Eta ez da zer gertatzen. Gero be egia da bira oro har bira proiektu bezala, egoera ekonomikoa ez da ona, baina, bueno, programazioaren ez da txarra, baina, bueno, hori beti gertatzen da, azkenian dazkazu arazo batzuk, gurean dira termitak, eta, bueno, amaika arazo dazkagu, eta hori dira karga ekonomikoak ere badira, ez da, orduan, bueno, ikusiko dugu, baina gogotsu gabiz. Ederto, ba, beste barik eskerrak ematen dizkizugu, gaurko elkarrezketa eskaintzagatik. Sorteon, etorkizunean, ea bira kulturgunearen egitasmoa, indartzea edo berpiztea lortzen duzuen. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, bideideak zaetelako, eta mi esker, bai. Sorteon. Eskerrik asko.